Makambo lobi makambo alembi eh le lobi tumba lobi konsona na baye eh na boyi ko bebi santo na matanga na lembi eh Mario na lembi eh Mario na baye eh oh Mario mokolo si saki ke la sina yo zui diplome. O sepela kimingo lobi ba famino ba salisi yo pokoma dina suka ya kelasi bongo lyo luka mosala oboyi koluka mosala okoki kokotela mwasi libala mokolo nini ba famii na yo bakolia mbongo oyo bango babebisaki ah Mario luka mosala baprodwi nga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okobete nga na soka lobi na swa maladi ya kanser. Lobi tango na komola yo kimi na ye Mario na ba ye Mario na lembi ye Ba mama ya Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto na leisaka na latisaka na lalisaka ye Mario na ba ye Sala na lembi Mario na baye Akobetenga na suwa epai suwa ya lokuta epai suwa ya biloko akuta kibana yango ikambo moke mosala kobo mabiloko ya nako na somba na lembi Mario a sala ta ki penza. Natuni e Mario, ozo kenda be abi mer. Nana kop mongo ko sala ya danger. Yo bolanga milar, oko yeba makamon sona sima. Nabina Mario ngabite, mbongo zeki nanga na somba marchandise moyen a peso lelo, mbongo zaite. Natiki Mario nanda kwa siliki. Na komi na zano, na munika bana bakola nanga. Mama, mama, pa Mario ga pete bisu ikoko ale bio asengi mbongo pimeli. Mobale akutinga na bomengo asengi akomande nga na ndimi Mobale akutinga na bangenge asengi atirije nga na ndimi Na bandiko bima na ye, mabandiko benga ye mesio Mario abimi moto, akanisi biloko na ngaya ye Mario na ba ye yo Kende Mario na lembi yo Mario na salinga nda ba client bazako ya ndenge na ndenge Moko mosu batuni ngai mwana mobali wana nga bite Mario te ye mota petra nga ba disco ye pe mota sala nga ba course ya masanga Bongo Mario suka wei disola ngo ndenge nini Sikuwa komisu wa yega na ndako alega na chambre Ala tiri puta ka ndenga na laki na tongo Akamati kita tina porte avandi Po ba client ba yebako yaza mobali na ngai Oh Mario tu es méchant vraiment Oyo kamote mapasite, ndakonga moko na futaka Ilama na sombela yo, natikeli yo souvenir ya bolingo Oye zalina lavage, nakotindela yo na bato Mario na lembi yo, kende na yo na baye yo

tango si saki kelasi na pesa ki ba conseil belo luka mosala yo wana ko kota libale pa mama mboko ni mesuka pesi mbongo luko somba mbeto ata mbeto apamba tala mo kwa bengani ozungi na ndako olio kuta mbeto malamu olala yo wana kuti mbeto bo mwana okunzi makolo mario okuti pe persona yo lelo ko sona lo bibitumba na paye o lelo makambo lo bimakambo na lembi Mario Asiliki, na kanisi ba lambeli malamu, tengamuko na koti cuisine, na lambeli Mario. Na tibiloko na mesa Mario a boikolia, abenga kote abi mer, wabi pugwa na Asiliki, nabi na ibite abi, jeno ya monene bimi, na kuluze pa ya jake mer. Soki na jiu angote mer, oko la nanga, okia, okay, ah. Mario akutinga na ngenge, asengi ya dirijenga na nimi, na bandiko bimana ye, mabandiko benga ye, monsieur. Mario avimbi moto, akanisi biloko na ngaya ye. Mario na baye yo, mobali mapena lebi yo, kopeta kanga na lebi yo, papa. Mario asongi epa ya baboti akuti matela na ye abomwana. Eko mitango akola la matela eto poka ebimisa mitopo Mario. Mario na baye, somba matela na lembi, matela ya bomwana na baye, Ako betenga na zuwa, epa izuwa ya lokuta, epa izuwa ya biloko, akuta kima na yango, ikambo moke mosala komo mabiloko ya nako ena somba, na lembi yo, Mario papa na Mario lokoso ele kayo Okoma ko benga nga mer kaka po wila kambongo na ngai Mario yo muto za kolia kwanga olia ka suku nga tena lo mero ka los na lituma Mario mande fo ni okata suka na jireto ya pleto kaka ya pembe mposo ya mbange ko mi pete pete lokola mposo ya nyoka Mario yambalo na lembi